بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم ذو لسم حكم دا احکام و تدبیر منزلنا عدتو دا وفات چه اصلو میاشته اولا سرزی بی داغی زنانه دا پارا چه خواندی مرشو دا سوار لسم حکم ذکر کئی او داغی سر تعلق دی جدغی زنانتا سوک پیغام لیگی در رشتی دا پارا در جاہیلیت اگی کی پابندی و دیران او خلقو تینا گناہ جوڑ کرے ہو چدی تاوی ناکول پیغام لیگل دا ډیر غټ جرم دی او ګناه دی دا هغه رد کوي چې دې کې ګناه نشته ها ګناه چې کوم خبرو کې دین هغه با ذکر کی چا دو خبرې دي او دعا غ ذکر کی چا جایز دي نو کله چې عزیز آمدنی پر شوی سلور میاشته ولا سورازی نو د عزیز رشتي خبره زړه کې ساتل لاس ګنا نه دي او یا وینا کول خدا سو وینا چې کې صراحتن د نکاح نوم نه وي سی اشارتن ناغی کم سو گناہ نشتا دی دا دوالا خبری جائز دی یا خبر زلکی ساتل وینا نکول انتظار کول چکل دا عدد تیر شی او یا پداس طریقہ وینا کول چگی کی خکارا الفاظ دا نکاح نی اشارہ ہون دی دا دوالا جائز دی ادو باغا ذکر کی چاہی کی گناشتا آنا جائز دی دا آگئی او دوالا چخکارا لنکاح خبر رکی ادو ام آگا دی چی پت رازون و سرساتی ندامان آدی سلور خبری ذکر کی پدیک سوار لسم حکم کی جدیتا پیغام دا نکاح ویلشی او خطبہ و تویلشی ولا جناح علیکم نشتے سا گناہ پتا سبان دی فیما عرضتم بھی په حق د هغه خبرو کې او د هغه وینا کې چې اشاره کوي په هغه سره تعریض اشاره ته وي فیما رستم بی په حق د هغه کې چې اشاره کوي په هغه سره چرزو کور بازول غواړم زماده سه نیکان خلق پکار دے بندیان چڑی رزتمند دیو دته اشاره وی کنه او دا خلق می خوخ دې د دې جولې تزان غرزوما دته اشاره وی نزا خیر ده من خطبت النساء چاغم حقیقت کې پیغام دې زنانو تعلیقل امراد نساو نه دغه مراد دي چې د امخ کې بیان وشو متوفا نا زوجها چې پاتې شوی د خاوند او اکننتم فی انفسکم یا کدا خبره پټه ساته په خپل زړونو کې دام جایز ده تا غوا خبرې چې دا جایز دي که پیغام لیگی خو اشارتن صراحتن نا او کنا بالکل پردہ کے ساتھ نم سیدہ علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ خبر دے ستاسو دحالنا جتاسو با یوزل دینم اخلیں صبر دې خون شي کنه نیوزل وذینم اخله او ذکر به کوي ولکن لا توعدون نصرا لیکن وعدي او نه ټیم کوي دې سر اپټي پټي دامن عادي اذو خبرو کی چا جائز ندي نو یو پکې زاد چا سي وسره راز باس ساتی اوازی و سرکی او سوک خبری کی نا ردا من عادی الا ان تقولو قولا معروفا هم اگر که وینا که دیتا وینا مناسب وینا جائز چمخ کے بیانوش دغیا دی اگر تعریض وغیرہ هغه کیس ګنا نشته چې ښکارا خبروم دغې خو لیکن صراحتا نه ای اځمه خبره پاره ناجایز کزاده ولا تعظم عقده النکاح او نبتله عقد النکاح قصبا نکوی عظم قصطویل شی قصبا نکوی ده تللو ده نکاح حتی ابلغ الكتاب و جلا ترغی پوری چورسی اغا حکم ده اللہ پلی نیٹیتا کتاب نمرات اغا عدد تی سلور میاشتی لسرزی چا پورشی نبیا کتلین و خیر ده دا سوار لسم حکمو دا پیغام دا دغی زنانو چیغی کنڈ پاتی شوی فَعْلَمُ وَنَّ اللَّهِ عَلَوْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُو او پوشی چی بیشک اللہ پوئی گی پاغسو چستازو پزرنو کی دی فَحْذَرُو دا اللہ نیر کوئے دیر احتیاط کوئے اغستاسو ده هر راز نا او ده هر خیال نا خبر ده که جایزی او که ناجایزی او ده سی ذات نا یرا پکاری چه اغا ده بنده ده زلو پا حال بانده خبری علیم امی ذات صدور وعلمو و پوش ان اللہ غفور چه بیشک اللہ بخشش کون که ده حلیم او ډیر لوی صبر وال ذات ته که څوک توبه وباسي ناغي د پاره بخنه کوي غفور دی معافي غواړي د الله نه نو غفور دی او که څوک خلاف ورزي او سرکشي کوي نو الله وی زو د صبر نه کار اخلم سزا کی تلوار نه کوما خودی دا مطلب نه چې غنی ته زما د عذاب نخلاص شي دا سوار لسم حکمو دی تویلی چی حکم دا خطبی پیغام پین لسم ذکر کئی حکم طلاق قبل الدخول طلاق ورکول پدا سی وقت کی لیدل قتل ندی شوی بس دغا سی غیبانا داغی یہ بدو قسم بیان کی یہ وقت چی بس صرف عقد شوی دی ایجاب و قبول شوی دی کئی باز خلق دا سکا نا بس تو چی دغا الفاظ ہوئی چی ما دا تبا خلی دا اگوی ما قبول کری دا بس کسوک پکی دریم گڑے ہوئی چه ده مهر سنگا چلی ای مهر با بیا کیگی مهر با بیا نوول ده حکم بیان نو جاہلیت کی دارا سمو چاگیوی چه ده دی طلاق نکی دیر طلاق نشی ورکولی ولی سو شوی ندی او سنگا ولی طلاق ورکی تشعاقت شوی دی جابا و قبول شوی دی محر پکی نشتا نورس پکی نشتا دا نکی اکا سوک دا سکین و دیر غٹ گناہ دی نزکا لا جناح حراؤڑی دیکی اشاری رد داغ رسم باطل تا چی خلقو تناسی دا وچی گناہ جوڑ کری دا گناہ دی دا گناہ دی اب خواه چه خلق و بز دغا سکول که نا چه تا قبلی تا بیخ پیرا لینو یه لکا مرد گناه دیو که گناه انگارا توب و توب ندال تا که ده مکی سه ابن تا پوست شو ده حج پزه که ال تا که پیر ازل تکڑیر خلق دے بس او چیل تلوڑشی نستلی بل دے والا خوب نور دے نو اکثر بیت اللہ تخپی کری نو ناغنے سوال کو پرچیو لے گا لاغناس تی بیان کئی دا سوال پکر آگے چیر دا خلق بیت اللہ دا اگوی چی اصل کی خبر دنیت تا چکم خلق پا بنیتے باندې خپې کوي بے دبی مطلبی چې دا صدا اللہ کور دے ما تا پا دی که اپا پل کور کی پر احمد ناغا بے دبا دے گناہنگار دے سخت اچھے نا دا زلکی دا نیت نئی نو که خپی رالی نو اس خبر نا دا دید پارا خوصا حدیث او سایات نشتا حلتے ہوتے بھی خدا دی خلقو تی ندیر غٹ گناہ جوڑ کرو اگر ایسا کہ دا قبلہ خو سکے اگر پخوانے منسوخ قبلہ اگر تبا یمنخ پی کہے نکتو تو ہے چی اخو منسوخ شوی دا وی که منسوخ شوی دا ہو قبلہ خدا کا نخوا تو گرو دا خلقو خپل رسمی رواجی گناہو نی چی خلق پان خر دیر غٹ گناہ دیویو کو خوا نزکا قرآن و ایلا جناحا دیکھے سو گناہ دی ناوال حکم ببیانی چپ دا سے حالت کے طلاق ورکلو چی صرف دخلی الفاظ ایجاب و قبول شویو مہر پک نو نور سنو یو باللہ دلی دلیم ندے ادھا وقت کے طلاق واقعہ کرو نواقعہ کیگی خدا را چه سبکشته نه عدد شتا نه نورسو لا جناح علیکم نشتا گناه پتاسو ان طلقتم النساء کچر تاسو طلاق ورکل لاسی زنان اولا ما لم تمسوهن چه تاسو نه ملو شوی داغی سرا لیدل قتل نی شوی او تفریضو لهن فریضه انی مقرر کړی تاسو دا غیظ پاره مہر دوړ کار نشته لام دلم دلان دی داخل لخوا قرآن داسی ہوئی لم تفریضو لم تمسو دوارا نفیدہ ادا دیرو دیونو کی رازی ولا تلبسو الحق بالباطل نو تکتمل یعنی ولا تکتمل داو سریخو بینم آت کی دوارا کار ندیشی بھی نئی مقرر کرے تاسو دید پارمار طلاق واقع کی گی لیکن حکم ادا دے ومتعوهن دیلا سو جوڑا جامع ورکے ولی قرآن خود معاشری اصلاح کی قرآن خود خلق و ظلون یو بل تصفا کی چی معمولی ونتے ظلونو کیو بلتا ستوروالی پیدا کی گی تو قرآن داغی صفائی کئی دا دیر نشی ناخیر دل تداو کنا چی بدا سی وقت کی طلاق ورکی ناغی تا درد رسی کنا چیور دیکھو زما بی عزتیو کلا اس نو شویو نیو بل پا خوی بوی پوی دلیو اس نشتا گور دا ستلاقیو درد رسی دا جوڑا جامع دا آگی دا تسلیو دا خوشحالی دا پارا دا چیرا بس دا دا بنیتی خبر نوا دا دا بیزتی خبر نوا خو بس اللی لبی سراغلی نو جوڑا جامع مطلب دا اس پا دی مسئلہ کی قرآن اختیار ورکڑی دے انسان لے بعضی مسائل دا سشتا چاہی که دا شریعت طرفنا تعین نشتا مقدار خو بندہ توی چی تس مناسب گنینو دا سی احکام شتا قرآن کی خواب دا ام دے رستو برا دی چی تس مناسب گنینو بس اللہ تا تا اختیار در کڑی دے وَمَتِّعُوهُنَّا جُوْلَ جَامَ وَرْكَوَ دِیتَا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ فَمَالْدَار بَانْدِ دَاغَ مُنَاسِب وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ او پا تنگلست بَانْدِ دَاغَ مُنَاسِب فلزان تا بگوری دا خو آغا وقت کی شوی دی هر سو چو قرآن بیانی دا خو ستلاق واقع شوی دی صحابو پا وقت کی نواغی متعا کلی ولی غلام ور کلی دی ولی وست بیکی دکنه غلامان دیرو پا آغا وقت که وینز دیره وی کلی ولی وینز ور کلی ور سلا او کلی ولی اس ور کلی چیز چا وست که دن دقا مناسب انور چی دی نواغا د متعه معنی حدیث کې کړی دا چې زرعن وخمار وملحفه کمیس دې لپټه دا ولې پړونه دې د انداز مقرر کړی واصل کې چې دا ادنا متعدا ده کنه نګور دلته کې اختیار مالدار دی ځان ته وګوري زخپل ځان مناسب دی ورکی دی کی تعین دا شریعت دا طرف ننشتا چیر سی ورکلنو بس دا اللہ تا منظور دا بخل با نکی دا ونی او چی ناچارین اگر زخپل وست مناسب ہو مطام بالمعروف دا نفع دا فجائز طریق باندی حقا علی المحسنین دا لازم دی خدا سے نیکان و خلق محسنین ذکوی عرض ہے کہ قرآن مناسب لفظ روڑی تلتے نا متقین ہوئے نا مومنین ہوئے محسنین یہ ہوئے داولی تکا خام خادتا بچاویلی چه کار خودیو که اوس با متعور که که نا ناگوی چه ما خوصا غلط کار نده کرده قرآنو گو رای قرآنو ایچه لاجو نا گناه پکی نشتا ما سو گناه کرده حلکا گناه ده نده کرده خو احسانو که که نخیر دا بس صلی صرف دو گناه نزان بچ که نو کامیابی گی با سنور سبنه که جیب لولاس نوارولی اخیر مسلمانی دا رورولی دا اسلام دے نو دی که با احسان نی نو دی که محسنین ہوئی چو ٹھیک دا منگتا تا گناہ نکو ناجائز کار دے ندے کڑے خو احسان نکے نی احسان کوا کنا حقا علی المحسنین دا لازم دا پدا سنیکان و خلقو کم از کم ٹک دا تیائز کار دکڑے خود دلت خورا سید کا نخوا اگر دلت نہیں رسید لنوم دا ټول مسائل گورا نبی علیہ السلام پا خپل ځان باندې راوستی دی اگل چا دلیر زین ناوی راوستا دلیر زین پس چې رشتي کوم حق نو غي کنه نبی علیہ السلام ور سره نکاح وکاو او دا بیا دا عادت چې زنانو به سنبال را سنبال کړه بیا به هغه ته وروشړل نو کله چې هغه د نبی علیہ السلام کمرې ترا دن نشوا نو اعوذ بالله منک تعال فاضل نبی علیہ السلام ورته وی اذهبی لقد عزت بعظیم پډیر لوی ذات ته پناه وخته ځه دا غنوم دي صلی الله جاهلیت کنا کا ابیا وې چې دې له دغه ورکه جوړه جامه خو خاسته جوړه او ور سره لوپټه او چې نور سوغه ولا ورکړه هغه ته هدل نور رسېدلې دلت خوغي پیغمبر ته ورسو چې مخکې به انکار کړو چیرې دا سړی نو زما سره نه غواړي وکنه دا متعاقم دا ذکر دا دا یو قسم دے دے که متعا دا نو دویم قسم ذکر کی چگئی که یو کار شوی دے یو بل ندے شوی مہر مقرر شوی دے کلی دکات ندے شوی شا پا شاکار دے کن لکا دا چو و مہر پا که مقرر شوی دے نو با دا گئی که حکم داری چی نیم مہر دا گئی حق دے کزر مقرر کلی وی یہ ور کلی وی پیند سو بوا پس رو لیگی سلی لیا پیند سو داویش وی او کنیوی ور کلی نو بس زر دی نور کلی وی پیند سو دیو لیگی چیز آستا حق دی نو دا پاکی دویم قسم دی وین تولک تموهن او که طلاق ور که دیلر آمین قبلین تمسوهن مخکی مخکی چتاسو یو بل سرالی دو کات ندی شوی وقد فرستم لهن فریضتن او حال دای چه مقرر کلی تاسو دید پارا مهر فنصفو ما فرستم فعلیکم نصف ما فرستم خبر و سر دی پس نیم اغا مہر دے چتا سو مقرر کری اغی حق نیم کی گیا نیم نا دا خو قانون دے قرآن قانونم بیانی عدل چستا ہوئی نور پسی احسانم ذکر کری اور رخصتم ذکر کری نوی اللہ ان یعفونا هو کچر دا زنانا بخنو کی معافیو کی او یعفو الذی بیده عقدۃ النکاح یا بخنو معافیو کی اغسر چدا پلاس کی اختیار دا نکاح دے چخاون دے یعفو نیرا وڑے یعفو یعفو ولی آخو دا صورت تے چه ده مخ که مهر ورکل ده پورا در روپه او چه کل طلاق ورکل نو پینزه سو پاکی ده کیگی خزه ده قرازدار ده پلی ده آگه هوتول نکی کنه پینزه سو کیگی نو ده پینزه سو پی ده قراز ورواره ده اللہ رب العزت و توی چمی وارتی مافی و توکا چدا قرض میں تماف کن او کچری فرض بالفرض نی ورکڑی دے قرض دار دے کدوست طلاق نی ورکڑن داغی پی ذر روپے قرض بکن جو طلاق ورکڑنو پینز سو دا حق شو پینز سو داغی قرض دار شو ناغی تاوی چی مافی و تاوکا پری ایدو تا بس نهاری او دبل قرضدار جوڑی گی ندا لفظ دا مافی پا کی پدی و جاوی خوا او دا غصی مشتا دی چی بس خبر شوی و مقررتیا شوی اب یا طلاق ورکی و حکم راشی فیصلہ چی دی نیم کی گی نو کداوی چیزت ناڑو اخلم نا بس ماو توبا خوا دا دی طرف نبخنشوا او یا اغسلیوی چی طولی ولا ورکا او سوالا طولی دیشوی حقی نیم کی خدا نیم و تماو با خوا نم سیدا کما فی کوئے اللہ یعفونا کما فیو کی دا خزی او یعفو الذی یا مافیو کی غسلے چی پلاس داو کی اختیار دا نکاح دے امراد تینا زوج دے چرتے او قول کی امام شافی سے افداوی لی چی امراد تینا آغا دا نکاح متولی دے خودی پلا طول جمہور ہوئی چی را بس تو دا سے خبر رکھے چی نکاح چی ہوئی چاہ تڑا لے دے اگلے اختیار ورکنو نمرات تینا زوج دے خاص خا او دوارا خبر ذکر کلی عدلی ام بیان کو فضلی ام بیان کو اللہوی چدا فضل پکڑیر بہتر دے وان تعفو اقرب للتقوان او دا مافی کل یو بلتا بخانکول یو بلتا کسڑے و تا بخانکی یو کخزا و تا بخانکی اقربو للتقوان تقوا تا دیر لار دی خدا پا گڑیر نزدی دا شارٹ کٹ دا دیر نزدی لار دا تقوا تا اور سو خضور لگی چیزا تقوا حاصل کم خوا نزکی یو دا مانا دا دیر نزدی دا تقوا تا او دویم انتاکو اقربو دا مافی کول یو بلتا نزدیکت تے اللہ سرا پسو لیت تقوی دا وجہ دا تقوانا ولی دا خدا سے مافی نکول خویرید دا اللہ نکنا نزدیکی وقتا مافی اکڑا نو دیر نزدیشو پسی سرا اللہ تا دیر نزدیشو ولا تنسو الفضل بینکم اے خلقو کتلاق رالو واقعاشو جدائی رالا لیکن مئی روی احسان پا خپل مینز کی مئی روی خپل ولی سل رحمی پا خپل مینز کی مئی روی مسلمانی از نچی پدی باز مسلمانی دروڑا کہے دا خو بس رشتوا اللہ تا با نو منظورو نو نشوکا نا دو گوره دوستین دشمنی جوڑا نکه ده مطلب ده اللہ تا خمال موچه اغیچه تصبریگی هغه چې دوستی دور نه کړی لکه رستو چې دښمنی شي ښه د دوستۍ ورځ شپې دور نه وي لکه دښمنی چې څومره وګدا شو الله زکه وایي چې دا کار مکو دا خو طلاق دی او د ضرورت لپاره الله جایز کړی دی او دې ته په شریعت کې ابغض المباحات وایي په جایز کارونو کې چوم جایزي هم د الله خوخ نه لاسودي چې سره د جواز مخه چوم جایزي هم د الله خوخ نه نا طلاق دی ابغض المباحات وته وایي نو ولي تا ضرورت توجه نه چې وس نور څه علاج نه کنا د الله جایز کړو مې روې احسانات مې روې اسلامي رورولي په خپل مینز کې ان الله بما تعملون بصير بشک الله تاسو په ټول عملونو باندې لیدون کې دي پنځله احکام ذکر شو د احکام تدبیر المنزلنا او لسمت لسم بیا بیانی ولا جنا علیکم نشتے گنا پتاسو فیما عرستم بهی پا حق داغی وینا کی چی شارکا پاغی سرا من خطبت النسائی چی پیغام لیگل دی دغی کنڈو زنانو تا او اکننتم فی انفسکم یا کپٹ سے اتاتا ہے پخپلو ظلونو کی نوم گنا نشتا دیدوارو کیس گنا نشتا علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ خپوئی گیا و خبر دے چتا صبح یوزل دی ذکر کوئے و نم بے اخلے ولیکن لا توعیدون سرن لیکن دا کار مکوئے دا ناجائز دے وعدی مکوئے دی سرا پٹی پٹی دا کله یو په خلی باندې کله بډایګان اکل ماشوم له پرچی ورکوا دا غلط کار د دې نه امانه وکړه الا ان تقولوا قولا معروفا هم بیا هم کتا سو وینا کوي دي تا وینا مناسب لکه مخ کې وي کنه چې نقصان او ګنا پکې نه وي نو دا غي وینا خو اجازه شته دې کنه ولا تعظموا عقدة النكاح قسم کوید تړلو عقد تړلو تویل شي تړلو د نکاح حتى یبلغ الكتاب اجلا تر دې پوری چورسی هغه لیک د الله په لنیټه تا عزت یادی چې 14 و 10 چې هغه پرشن بیا کوي وعلموا پوشن الله یعلم ما فی انفسکم چلا پویږي په هغه رازونو په خیالونو چې تاسو په زړونو کې راځي تاسو په زړونو کې تیریږي فحذروا نو یریږي ځلان تاسو خپل زړونو دور نه خبر لکه الله چې نه خبر ده وعلموا پوشه ان الله غفور حلیم الله بخشش کون کې دې چې څوک توبه وباسي بخنه غواړي او ډیر صبر والے دې کسو خلاف ورزي کوي بن لسم حکم طلاق قبل الدخول چې لا شوی نه دی او طلاق پور لا جنا علیکم نشته ګنا پتا سو ان طلقتم النساء کتا سو طلاق ور کې زنان ولا ما لم تمسون پدا سه حال کې چې تاسو لیدل نه کړی لذل قتل نیشوی ملاقات او تفریضو لہن فریضو انی مقرر کرے تصدید پارا مہر نبس دیکھو ہوچی طلاق واقع شو حدید پارا یو طلاق کافی دے بس زکا فقہ کی رازی چکے چپ پذیبان دے دری ور خوشی کرو نخامخ آغا خو دا سی بنی لکه دا چریز ٹوپک دا چری چې ور شیشابه دا هو باندې کنه خود دا څه پکې کنه یو مخکې بل وروسته بل په دې طریقه وځي نو چې هغه یو واقعیا شو نو هغه دوه ته ځای پاتې نشو نو کته ورځي ځکه دا په یو سره جدا شو بس د دوه ځای پکې نور نو کنه دا داسې زنانه ده پاره یو طلاق کافی دی دا نور ایسی زن لطاوانو که او نپک عدد شتا سوری احزاب کی براشی چیزان کحتم المومناتی سمت طلقتموهن فما لکم علین من عدت غیبان عدت نی ومتعون دیکی متعادا او دا واجب دا خواه دا متعا واجب ده دیتا متعا دو طلاق ویلش اگه بلا ورستو بیا رازی جو را جامور که دیلا نفور که دیلا علی الموسی قدرو و مالدار باندی داغ مناسب و علی المقتری قدرو او پتنگ دست باندی داغ مناسب متام بالمعروف دا نفدا دیر پا عزت سرا یا نفدا دا عادت مناسب حقا علی المحسنین کدیوی چی ماس چل کرے چی اللہوی احسان نکے دا لازم دی پنیکانو خلقو و انتو اللقتموهن و کتلاقور کیدی لرا من قبل انتمسوهن مخکے مخکے دا ملاوی دونا دا دی سرا وقت پرستم لہن پریضتا او حال دا دے چه مقرر کړی تاسو دې د پاره مہر فنصف ما فرضتم نو تاسو باندې لازم شو نیم هغه چې تاسو مقرر کړی ټول یې نکېږي نیم یې کېږي نو که چېرې مخکې وتا سپارلې نو نیم به ته واپس راواخلي او کنا لا اسنی نی ورکلی والا نو نیم با دیزان سر پریدی و نیم باغی لغوس الا این یعفونا مگر کمافیو کی دا زنانا اغا نیمم ورطاو بخیم چه بس طول ستاشو خوا او یعفو اللذی یا مافیو کی اغا سلے بیدی عقدت النکاح چه دا اغا پلاس کے اختیار دا نکاح دیم اگر وی چې کده دی نیم کیږي خدمات طرف نه ټول شو وان تعفو اقرب للتقوى او دا مافی کول کده هر طرف نه ای دا ډیر نږدې دی تقوا ته یا دا مافی کول نږدې کته الله سره د تقوا په وجه دا خو دې الله نه یری زنه زکه دا سه وکړه کنه ولا تنسوا الفضل بينكم ما يروى احسان اور ولي او مسلماني په خپل میانځ کې ان الله بما تعملون بصير بشك الله استاذ په کارونو خليذن کې